na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 kwietnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na chwilę przed rozpoczęciem egzaminu z języka obcego nie było żadnych niepokojących doniesień, tak o dzisiejszym rozwiązywaniu testów, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tymczasowy areszt dla byłego senatora Eryka S. Jest on w grupie osób podejrzanych o wyłudzenie około 40 milionów złotych z jednej z państwowych agencji. Na Podhalu znowu zima. Nie jestem zaskoczony. Są raki, jest ciepła odzież, także dzisiaj też w góry idziemy. Na tę chwilę nie ma żadnych informacji o tym, żeby gdzieś nie było zespołu nadzorującego przebieg egzaminu. Tak na niedługo przed rozpoczęciem dzisiejszych testów gimnazjalnych mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Wygląda na to, że powinno być spokojnie, ocenił. To trzeci dzień egzaminów w czasie protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Dzisiaj 350 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjalnych przez godzinę pisało egzamin z języka obcego. Przed nimi jeszcze część rozszerzona. Wczoraj zdawali matematykę i przedmioty przyrodnicze. W żadnej ze szkół nie było problemów ze składem komisji i we wszystkich egzaminy się odbyły. Z kolei przedwczoraj w sumie egzaminów nie było w 4 szkołach. Uczniowie mają je zdawać w terminie dodatkowym, w czerwcu. W poniedziałek ruszy egzamin ósmoklasisty. Jest tymczasowy areszt dla byłego senatora Eryka S. Na razie spędzi w nim 2 miesiące. Polityk miał należeć do grupy wyłudzającej pieniądze z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Po przedstawieniu mu zarzutów oraz przesłuchania go w charakterze podejrzanego, prokuratura skierowała wniosek do sądu o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego. To Ewa Bialik z prokuratury. Mężczyzna będzie odpowiadał za oszustwo. Przez działania rozbitej grupy agencja miała stracić około 40 milionów złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 25 osób. Wobec nich stosowane są poręczenia majątkowe, dozory policji i zakazy opuszczania kraju. Eryk S. do Senatu startował z list Platformy Obywatelskiej. Senatorem był w latach 2007-11. Pomysł ewentualnej likwidacji mediów publicznych jest o tyle groźny, co komiczny. Tak mówi Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. O poranku posłanka PiS odniosła się do doniesień, jakoby obecna opozycja, jeśli wygra jesienne wybory, zamierzała zlikwidować Telewizję Polską i Polskie Radio. Jest groźne mówienie, że media publiczne powinny być zlikwidowane. Media publiczne są warunkiem istnienia pluralizmu na polskim rynku medialnym, ale też, odchodząc od tej kwestii informacyjno-publicystycznej, to jest ogromnie ważny czynnik, który dba o polską kulturę, o polską tożsamość. Bez takich mediów jak media publiczne mielibyśmy potężny problem z rozwojem polskiej kultury, polskiej muzyki klasycznej, teatru telewizji, teatru radiowego. To są oczywiste oczywistości. W poniedziałek również przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zapowiedział, że będzie bronił mediów publicznych przed likwidacją, którą zapowiedziała opozycja. Demokraci z kilkunastu amerykańskich stanów chcą zmusić Donalda Trumpa do ujawnienia zeznań podatkowych. Stanowy Senat w Illinois jako pierwszy przegłosował przepisy o obowiązku publikacji oświadczeń przez polityków starających się o prezydenturę. Te doniesienia śledzi nasz korespondent za oceanem Piotr Orłowski. Zgodnie z przegłosowanymi przepisami, kandydaci w wyborach prezydenckich w 2020 roku mają przedstawić zeznania podatkowe za ostatnie 5 lat. Jeżeli tego nie zrobią, mogą nie znaleźć się na kartach do głosowania w stanie Illinois. Żeby prawo zaczęło obowiązywać, musi zostać przegłosowane także przez Stanową Izbę Reprezentantów i zatwierdzone przez gubernatora. W tych dwóch urzędach w stanie Illinois także rządzą demokraci. Według pozarządowej Krajowej Konferencji Stanowych Ustawodawców prace nad podobnymi przepisami trwają także w 17 innych stanach. Jeżeli któryś z nich ostatecznie przyjmie prawo wymierzone w obecnego prezydenta, batalia przeniesie się do sądu. Prawo federalne nie przewiduje obowiązku ujawnienia zeznań podatkowych przez kandydatów na urząd prezydenta. Przez lata panował jednak zwyczaj dobrowolnego składania oświadczeń. Donald Trump wyłamał się z niego podczas kampanii w 2016 roku. Odmówił publikacji i dotychczas nie zdecydował się na ujawnienie zeznań. Był za to wielokrotnie krytykowany przez demokratów. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. I jeszcze na koniec Podhale, tam wróciła zima. Przyjeżdżam tutaj już jakiś czas, raz na 2-3 lata. No i tak czasami się zdarza, w kwietniu, nawet pod koniec kwietnia. Normalne, absolutnie. Nawet czasami w czerwcu. Każdy jest przygotowany, że w każdej chwili może popadać. Nie jestem zaskoczony. Jesteśmy tutaj z żoną od paru dni przygotowani, także są raki, jest ciepła odzież, także dzisiaj też w góry idziemy, więc spokojnie, nic zaskakującego.

tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety. I Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Ciekawe, ciekawe, na którym dzisiaj miejscu będzie ta piosenka, nie Miłość, Organek. Układamy dzisiaj 1941 wydanie listy. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. Płyta tygodnia, Organka, Czarna Madonna, suplement. Dziś dla pani Barbary Bielsko-Biała i dla pana Marka Złotoryja. Gratulujemy. Warto było powalczyć, bo album absolutnie świetny. No właśnie, nie podałem adresu marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nie mówiłem o stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Stamtąd oddajemy głosy i proszę pamiętać, że do końca kwietnia głosy na 12 polski top wszechczasów. A w zestawie do głosowania na listę... I'm only guessing. Poszedł trochę w kierunku reggae, a nie bluesa. John Anderson z nowej płyty, która właśnie się ukazała. Makes Me Happy, tytuł piosenki. I ona jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam Polskie Radio PL / Trójka. Nowy singiel Meli Koteluk. Co

Tak, łamie kobietą serca. W Wielkiej Brytanii Someone You Loved to jest Louis Capaldi, numer jeden na brytyjskiej liście. Jest ta piosenka także w zestawie do głosowania na naszą listę. Polecam, a już polecałem. Taśmociąg. To będzie sam początek 1985 roku. To może najpierw proszę posłuchać, a potem powiem, co to jest. We'll be right back. proszę. Wubudu, tak się nazywali. To polska supergrupa jazz-rockowa działająca od sierpnia 1984 do początku 1986 roku, a w składzie zespołu występowali m.in. Janusz Iwański, Mateusz Pospieszalski, Marcin Pospieszalski, Andrzej Ryszka, Antoni Gralak i Andrzej Urny. Marcin Pospieszalski jest kompozytorem tego utworu, a tak na głowę, a tekst napisał Kamil Sipowicz. Takie to były czasy, także na liście przebojów. Polecam Archeo, alp3.pl. Jedna piosenka, moim zdaniem. Wake Me When It's Over to oczywiście Dolores i Cranberries w zestawie do głosowania na listę. No i właściwie następna piosenka będzie o niej, bo tytuł utworu Jestem w niebie. Fisze Madę tworzyło. Nie błagałem, prosiłem.

W ogóle bardzo dziękuję właśnie kierownictwu Czerwonego Dworu, że to zorganizowali i że w ogóle, że mogłam się znaleźć w tym miejscu, że odkryłam przepiękne miejsce. W ogóle bardzo Państwu wszystkim polecam. Ktokolwiek się znajdzie w Zakopanem, to obowiązkowo trzeba tam pójść, bo to jest tak odrestaurowana, nieprawdopodobnie pięknie ten cały dwór i łącznie z wystawami tam zorganizowanymi, to po prostu gorąco polecam. Także w takim magicznym miejscu, cudownym, odbył się pokaz filmu. I z 1990 roku, prawie 30 lat tak, minęło. Tak, prawie 30 lat temu, ale cudownie był przyjęty i wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że ten film się w ogóle nie zestarzał i że ma swoją, niesie wymowę i ducha Witkacego się czuje po prostu w tym filmie. Towarzyszył temu, dzięki temu to wszystko się stało, dzięki młodziutkiemu wtedy, to był debiut Mariusza Terlińskiego, trzeba to podkreślić. Kinowy rzeczywiście. Kinowy i debiut. Pani wspominała podczas spotkania z publicznością, że gdy spotkaliście się po raz pierwszy z Mariuszem Terlińskim, to on wyglądał na 16-letniego chłopca wtedy, tak? Z plecaczkiem przyszedł do mnie, do domu, namówić mnie, żebym wzięła udział w jego debiucie. I jak otworzyłam drzwi, to nie miałam, bo myślałam, że on ma 16 lat. Tak wyglądał. Ale potem jak zaczął opowiadać, co chce zrobić, z jaką pasją i z jaką wizją i dokładnie to wszystko potem spełnił. Także tym też Państwu wszystkim, każdemu z Państwa polecam po prostu zobaczyć ten film, bo naprawdę warto. Naprawdę warto, potwierdzam, on się nie zestarzał. Idea jest tak, ale idee są czytelne. Nawet bym powiedział, że bardziej może dzisiaj, współcześnie, niż wtedy w 90 roku, bo gdzieś się zbliżamy do podobnej dekadencji, bym powiedział. No niewątpliwie, tak jest. Co to znaczyło dla aktorki, dla pani wtedy zagranie takiej demonicznej, witkacowskiej kobiety? No to było ogromne wyzwanie, ale jednocześnie to wszystko, co się wydarzyło w tym filmie, koledzy fantastyczni, z którymi grałam, z Jankiem Fryczem, z Jasiem Peszkiem, w ogóle ze wszystkimi, to było... Nie było w ogóle jakiegokolwiek strachu wtedy, pamiętam. Przecież ja sama też jeszcze byłam młoda, nie wiem, tam byłam już po lekko doświadczeniach, ale to było wyzwanie i to, co zrobił właśnie Mariusz na planie, poza planem, podczas naszych spotkań, rozmów, omawiania tych scen, dbania o każdy detal w tym filmie, od kostiumu, przez scenografię. Ja się w pewnym momencie poczułam tam na planie sama po prostu totalnie wyzwolona. I to, że każdy z nas wiedział, że może sobie pozwolić na rodzaj takiego szaleństwa. Mariusz to w nas wszystkich to po prostu uruchomił, wywołał. Obudził i zarejestrował. Obudził, zarejestrował i jak zarejestrował. Genialnie. Ja miałam czasami poczucie, że jestem na planie, nie wiem, w filmie w stylu Felliniego. No tak. Bo to wszystko się dzieje w dekoracjach. Ale nie wszystko. Jedno słówko chyba o pani ulubionej scenie, niezapomnianej, mam na myśli scenę nad Morskim Okiem. Tak, to było niesamowite przeżycie wtedy, bo mieliśmy problemy, żeby w ogóle wejść na to zamrożone Morskie Oko. Udało się to załatwić i to jest jedna z najpiękniejszych scen, bo tam wtedy nikogo nie było. Nie było żywej duszy. I jeszcze na dodatek wtedy pamiętam, była nieprawdopodobna pogoda tego dnia. Było słońce, był śnieg i widoki zapierające dech i w momencie, żeby to sobie uświadomić, jak człowiek staje i gra na środku zamarzniętego jeziora. Tak. No to było doświadczenie niesamowite i myślę, no to jest jedna z najpiękniejszych takich, jeżeli chodzi o entourage, prawda? Malowniczych scen, malownicza, tak. Sceneria nieprawdopodobnie była. Także dużo pięknych wspomnień. Nie mamy wątpliwości, wszystkim, którzy gdziekolwiek, na festiwalach, w kinie studyjnym, w telewizji, mają szansę obejrzeć film sprzed 29 lat. Pożegnanie jesieni Mariusza Trelińskiego polecamy absolutnie. Absolutnie, tak jest. I dziękuję I bardzo. Wszystkiego dobrego Państwu życzę i żeby ten śnieg już szybko odszedł. No, mamy troszeczkę zimy tej wiosny i zapraszamy oczywiście na 22 przegląd filmów o sztuce w Zakopanem jeszcze do niedzieli, a moim gościem w Studiu Trójki była dzisiaj Maria Pakulnicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Z panią Marią rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Tylko proszę, przekaż najlepsze pozdrowienia i powiedz, że uwielbiam panią Marię i żeby zawsze została taką fantastyczną kobietą i aktorką, jaką jest teraz. 9 minut do godziny 11. Polecam państwu dzisiaj notowanie 1941. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. Rozmawiałem z Piotrkiem, szykuję się na to notowanie. No ale najpierw poprosimy, żeby państwo je pięknie ułożyli, jak to mówi Piotrek. Jeszcze godzina i 9 minut. I zamykamy to dzisiejsze notowanie. No a teraz kartka z kalendarza, bo to prawie niemożliwe, ale dokładnie 20 lat temu, 12 kwietnia 1999 roku, ukazała się płyta Kai i Gorana Bregovicia. Ponad 700 tysięcy sztuk sprzedanych, wydana potem jeszcze w kilkunastu krajach w Europie. Sukces nieprawdopodobny. No i w to dwudziestolecie ukazuje się ta płyta na nowo, z dodatkowym dyskiem i z dodatkową piosenką, ale my powspominamy z Archeo. Ciemność skradnie serce ci.